باشی رابکه او کرای که گیجه نخیر من گیج نیم برمیلکه گیجه تگشتن جار اکتر نمیو گیم نقصه بیتو آه من زور داویلی بور نکم او حالای من بو بله هنک شیرینی پیل گیر فرما دی، استه دمه، اتوانی لمر بگری؟ وحتیار زور برسیتی او ساکی که هارا هارا؟ هیچ کس ایوه هم ساگه حال گریه بخوی؟ و تمام ساگه هارا ببا راستکا، کس رازی نابه بساگه که آوانه شرینو برلا ها، دی با بروین خیر شونم مکو بو مالوا ساکی گیترم هیل مالو نای تاکیا دلنیام اساگر بو بمو ماریا چیم پیالید نانا بانگا و مرکان لمساگ باشترن اما زور بیا سودا بانگا و مرکان لمساگ باشترن اما زور بیا سودا لبر او من نتوانم لگل خوما بو بمو بو مالوا داویلی برد نکم خواد لگل بلان بو تین آگی تکه برو برو Oh. چم سگیکی با وفای زور جوانی برنارد سلاو دیگو سلاو او تو لبیت چیه که برنارد من نه هیچم نکردوا او چیه تاکی چند سگه کی ازایا؟ ام سگه کیه؟ اما سگه کی هارا؟ شونم که و منیش نمتوانی بجای بیلم بطنیا باشه باشه تیگیشتم بابی لرگه کی زیرکانه بکین و بایی که ماریا رازی بکین دیوگو ابیل سرطای نوی بنین تو پیو چونا نوی بنین؟ نوی انین فیگاروت پی چونا باشه نوکت بدل بو سلاوله به فیگارو من دیگوم دیگو برنارد نانا ماده اورن بله پیش نانا کمان بخوین پیش اوی نانا کمان بخوین اما او پیتان بولم که فرمان در ریمون دوائلی کردوین میوانداری که سیعتیه که گرنگ بکم لیسپانیا و هاتوا ها؟ میوانی گرنگ؟ بله خاتو میردوسا و چی اوی اوی؟ اوتیل اکی رازاولم شاره نیا ناشتوانه بجی بیالین لاوتیل اکی سربازیاب مینه توا هر و همینی جوای باچم به یعنی مالک پاکم ها گرفته نیا نتوانی هتا کتای امساقه به شاره اوی بجی بیالین اترسم کشف بین الان پیو چونه فیاله چی لیبکین کسران جیماره پی راب کشی زور باشا لأستاو فير تاكم فيغارو زورنا يا با زور باشا ماريا ريبي ايركب منتو لقل مانا لا لا حيجيزنا مانگا کانو مرا کام باشن لبا ام ساگه هیچ سودی نیا خواهد نیش من نیا با ساگی چی آوا اما سودی نیا تواو بی بنا ایوتم باشن روشه هیلی نو لگه خو من ودم نه هرگیز من سرقالم با بخیرات نی خانو که میوانه کمان من یارمتی تینت کهیا سیری فیالا کهی ویگارو بکا بلای منو زور زور زیرکت کهیا لای من زور زیرک دیار نیا شن قیزه و نه امساگا نه نه سیرکا تنها ساتیک دستم بره او چیه که؟ ویگارا حسی لگالتیه ابی باش چاو دیری بکین پالکاو ویگارو ابی بگم که یگینا لیره نمین تو دی پالکاو پیبله بچه بشم رکانا برنا دی پیبله بدل نیایی او دی فیگارو دوی ام مرانب که بو پر جینکا زور باشا اصرم نه لیرو نبیب ایتر دوائی لبوردن بسر چو رقم لوی که بطنیا بجد بیالم بلا مسته نتوانم هیچ تیب کم فیگارو دی اما بین روا خواهد لگل فیگارو چیه؟ تو نزانی که ما عربانه خاتون میردوسیه؟ ها؟ با دلنیاییه و ایم چاو دیرید اکن لو تیگیش تویتا تبندرکا ای خاتون عزیزکا بوستا جیا جوانا کانی لوکو خیا پیم نوتن دای کنن بسر چاو او چیه که سرو؟ نم توانی تاکه که تری بدوز موا بل نفرد بی او یکی که هاد او عربانه که خاتونه؟ بله او خویتی چی توی؟ شتی که توی؟ بله، زابد ریمون دوائی نکردم شونی نشته جکت بپاریزم خان مکم سپاس دکم جنابی رقیب گرانه ببمخاتون نفرد چون بتوانیم بچینه دروا لنوه ما بپاسوانه بیدنگ با نام ناسید هی گمجه من لیدیا بناو بانکترین دز لکالیفورنیا زور با احسانی لیر حالیم هیچ خمد نبی شتبه نرخکان جانتاک درب خخیره بله ملوانکه که خاتون بدزینو لجورکیم برزویگا بیشارینو ها ما بست چیه؟ وادیاره تیناغی گونزالس ویگاد از جیره که این لرگی تاوان بارکردنی با دزیه که ما او یک لدجمانه وستن لبرا ولا انقص خاتون من بانگیش کر بایره او لگش کردن دابو با باشوری امریکا او ناد پرورانه نیا او ایشارتا که توا با دلنیایی ورطی ناکم او بتمه چیب که سرم با پرچه شوشانه ها پیم بله چاره که دواتری بینی برزه اول درگای پیشو اچی نداره و او چیه لبه؟ او ساگه چو تا جوره کم؟ دهی خیره که خمه لبه برنارد بلاند پیم که ویگار بوب دوزموا ماریا شبو رازیه کم که اولیر بمیره توا پیویز ناکه عزیزه کم برنارد بابا تکی نخوش دیوگو بلوانکه که خاتون ون بوا چی؟ بوچی بمشه و ناشرین موالا من لگلکن بیدنگ بلولی تا کس لم مالا نچوتا دروا لواتای خاتون گیشتوا تیرا با دلنیایی شوا کد زکایی شکل لئیوا تنها سربازگان جه گمان کردنن بیدنگ با دوزی موا ها؟ لچوه دوزی توا؟ لجوری نوسنکای برزویگا شرمزاری با تو کواد کردوا نه من هرگیز آگام لمنیا ام پیاوب خانه زندانه و نه من آگه در نیم نه من با تواهاتی دلیم که برز بگا نتوانید زیب که بیدنگ بن ام گوهره من لجورکی دوزیه و امش خوی بلگه هر کسی فرمانکان من ردکاته و ای خم زندانه و خیرا بیبن بوستن بخم با دیگو من بگوناهم هیچ خم نبه شتی بکار رقیب گوزنز تکایا زور داوائی لیگرد نکم لبیزار کردن ملوان که کمان دوزیه و یوادارم من بوری بو او رو داوا اصایی اگر بگره توا با ملوان که که دوزیه و چی؟ راسخینه نیا؟ چی رویا لیره؟ ها؟ پیم بله استا چونم کشه چاره سرکید ها؟ ببورن بیزار بوملو رو داوا بتمای چی بکی جنابی زابد بدل نیایی حالایک هیا بلینت پی ایم ملوان کر راستاقی نگد با بدوزموا تکای چاور ریکا هی ایو دیسان بگرن بوی لهمو کنو قشبنو کوچکانی مالکه دا بگرن هی دیوگو اگه در با او پیو چو با جوره کد اترسم درگانه هینکی توب دوزه توا ای رقیب زارو لشونی خود انا زولید پس سیارکم با تو های که ولا من بیتوا با چی سر سرما که زن را ملوان که که دوزه هوا اخیر جوان ولا من براوا اگر نه فیشه چینم بناو معیده تو پیه تالیم او هیچو پوچا بلان با چی زابد ریمان تو را دیار بو لوانه کسی کتر حتی به تو گری بیتی به ملوان که چی دروی نه اخو کسی که بیت فیگارو ابو گواره که یا و دیاره فیگارو دوزی ویتی ولی بی مایی پیکنین بو کل عربانه که بتای که گواره و حتا خواره و من اون بینی شتکی سیره پیویست خاتون زیادش شیب بیتو خوی برازینه تو گواره کم که تجوشکی خوی جو بگره برنارد شون ویگاروب که و هوریا به سربازگان ند بینن ها؟ زور باشا دیگو بیرلی چی که تا با زورو لیره یا بله بطفنگ لپشتا و هر رشیلی کردم و دیار زورو ملوان که راستخی نخید زیوا ویگا تا که کس بوله مالچو دره و زورو هشتا لیره یا باش با دوائی بگره زور ای به تاوانه که بخواه تا از توی زورو شتیک بله دیگو او با کیه چی؟ با حمامه که هچم چند ترسنو که همیشه وایا اروه ها زوروش در کهو چی رو ایال مالا؟ پیم بله بابا تکانی ارمتی دارن با حالاتن من لیره چاوره که ببینه ابی بیدو زینوه جنابی زابط نتوانم زیادتر چاوره بکم استالیر اروم پیش بیانی نه پیش خور اوابون توان بارکه ادوزینو و بلینی او دیمه باشه ابی لبیری نکی ای زابط هموش تک به حو سرکم علم اگر توان بارکه ندوزی توا کیشه نیا دیگو راستی کرد لراستی تو خاتونه که؟ بله هشتا نه تندوزیه و؟ لهموشو نگرین بوی بلا هم نمان دوزیه و ود یارکاته که تاو بو تکایه چاوره که چاوره نکم عربانه که بینن چاوری بکن، مران چی بکن؟ مترس آرام با اما جنکی دروز نه خاتون راستقینه کلیره بی اقل مبا هیچ خاتون اکی قیزوانی وک ام جنن نیا با هیچ شیوه یک توج لکانی منه برد خود بی اقل مکا بلگت چی بو اوی من خاتون راستقینه کنبم؟ تو دروزنید امینی ای زابط او دروزنو قصد دروز کره خیره دزگیری بکا اگر نه تیو بابتی ملوان که به هاو سرکم بلم باله کوات استا روی زورو من لده نیم بوی که شره لگلاب کم گابریل هاتوم او بالدهو پیبشم که دروی امجنه پیش راست نکاتو خری که چیلی استا دی بی کجا دی خیرات بی کجا من يستعلى ناو دبم اوه چيه؟ گوهر راستقينة كيه اما گوروه تي بيكي شي دروينة تو لو بروايد كخالمه شي اوه راستقينة شته شي اوه بكات؟ اما واتا چيه؟ استا راستيك بطاوتي ازاني جنابي زابد چي دوه بيكا؟ اي هيچو پوچانا بيدنگ با لراستی دا تو زور لئیم دروازن تری وگا توش کرد لراگی دزینی ملوان که کوا ای زابد تو هیچو پوچی تو زور هیچی ها اگر امچی رو کراز بید اوابی مردگشم آگادار کمو برس ها تکای او مکا هر ایستا که وگا لس جنبین درو بالینم پیبا که هیچ شریکی خراب برام بر او عائله ناکید بالینت پیایم خان مکم زور سپاس زورو پیش روشنم اما یه سپاسی او ساگ زیره کب کم که زور یرمتی این دو زنوی راستی کانا ماریا ویگارو ساگ یکی زور زیره که یوا دارم براز وگا بخیوی بکات تکا کمی پی رابگه نه با تاکیر ای کم با هیوای دیدار او چی تانه؟ شوینی که وین؟